Ego son sator ki canta, vale sumin tritico, anima en terra relinquens, non redituras. Manibus meis sationem linco, oculis meis bultum tum, et in omnis picat de voco, usque ad fine. Antus ad vales satoris, quem ventus portabet, est mox amoris puri qui silere non vult, eus iolim redires, campus meus letaretu, et hi tristis ator, salices flente, reflexiones meorum dolorum, qui finem non haben. Ita vita mea transit, inter montes et loca silvestria, cum speunius dies.